Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Serdecznie. Jest prawie 3 minuty po godzinie drugiej. Audycję realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Dawno mnie nie było, prawda? No a tak to czasami bywa, że ktoś liczy na to, że redaktora Kirmucia przynajmniej w ten świąteczny weekend nie będzie, a tu otwiera lodówkę, wstawiając sałatkę. No i okazuje się, że jednak jest. Dzisiaj wyjątkowo audycja pod hasłem Przeglądu Myśli, tym razem wielkanocnego Przeglądu Myśli. Przez najbliższe 2 godziny będę z Państwem tutaj i dzielił się dźwiękami, które trochę Państwo wybrali dla mnie, bo przyznam się, że kilka dni temu zaproponowałem, żeby Państwo podzielili się utworami, które kojarzą się Państwu z Wielkanocą. No i trochę tych propozycji było. Niektóre oczywiste, niektóre bardzo zaskakujące, a niektóre też chyba trochę takie z przymrużeniem oka. Te bardziej, powiedzmy, mniej poważne pojawią się w 2 godzinie, no ale na początek rzeczy, które pojawić się w ten dzień, w ten weekend, w te święta, po prostu muszą. Jak na przykład utwór Easter w wykonaniu grupy Marillion. Of the mist was on the field, the gray and the green together, the noise of a distant farm machine, up top the first light came, a tattered necklace of hedge and trees on the southern side of were the border under Znów jest Wielkanoc. Czas, gdy ślepi zobaczą Wielkanoc. Na pewno teraz wszystkie wasze serca mogą być wolne. Tak śpiewa zespół Marillion w tym utworze. To jedna z tych kompozycji, którą Steve Hogarth przyniósł ze sobą w walizce na jednej z kaset, gdy dołączył do zespołu Marillion, bo wcześniej myślał, że ten utwór znajdzie się na drugiej płycie jego poprzedniego projektu How We Live. Tak się nie stało, bo nigdy nie dostaliśmy drugiej płyty zespołu How We Live, no ale chyba dobrze się stało, że Steve pojawił się w szeregach Marillion. Są tacy, co pewnie ciągle uważają, że Marillion to tylko ten z okresu Fisha, no ale przecież tak naprawdę Fish to tylko wokalista, który gdzieś tam na początku przez chwilę był w zespole. A Steve Hogarth jest od wielu, wielu lat i pozostawił już dużo, dużo materiału nagranego z kolegami z zespołu Marillion. To taki utwór, który zawsze mi towarzyszy w tym okresie świątecznym, więc musiałem po niego sięgnąć. Czuwający Nikifor spod pieklisk pozdrawia zaskoczonych. Zaskoczonych? Nie, wystarczy czasami zerknąć do ramówki, by nie być zaskoczonym. Niemniej zachęcam Państwa oczywiście do kontaktu ze mną. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa wieczorne, wielkanocne myśli. A teraz kolejny taki utwór, który dla mnie jest absolutnie obowiązkowym w tym okresie wielkanocnym. On w wersji oryginalnej pojawił się na pierwszej płycie zespołu The Blue Nile. Myślę o utworze Easter Parade, ale dzisiaj posłuchamy takiej nieco innej wersji. People everywhere. To utwór, który oryginalnie pojawił się na debiutanckiej płycie grupy The Blue Nile, Walk Across the Rooftops, ale tutaj w chwilę później odświeżonej wersji, tak pięknie zaśpiewanej w duecie przez Paula Buchanana razem z Ricky Lee Jones. Dzisiaj tak trochę, jeżeli chodzi o te tytuły piosenek, będzie dosyć mało zróżnicowanie, no, ale tak czasami bywa, jeżeli temat przewodni jest jeden, to i tytuły się powtarzają. Był utwór Easter grupy Marillion, był Easter Parade and the Blue Nile, no to jeszcze jeden utwór zatytułowany Easter, który musi się pojawić. Patti Smith. Leads that sheds the tears of Christ, dying and drying as I Easter i Patti Smith. No dobrze, utwory obowiązkowe mamy już za sobą. Dalej będzie nieco bardziej zróżnicowanie, chociaż zapewniam Pani Beato, będę pamiętał Pani bolącej głowie i gorączce, więc postaram się przynajmniej na początek za bardzo tutaj Pani nie nadwyrężać. Jak wspomniałem na początku, sporo tych utworów, które przygotowałem na dzisiaj, to tak naprawdę Państwa sugestie. Jedną z takich sugestii była piosenka, która nosi tytuł East at Easter. To grupa Simple Minds. We go walking hand in hand all across the land. It's East at Easter. People walking hand in hand. One ship's up. Program Trzeci Polskiego Radia. No proszę, obiecałem, że będę spokojniej grał, a tu grupa Simple Minds trochę nam się rozkręciła. No ale teraz już będzie naprawdę spokojniej. I przed nami taki tryptyk progresywny. Polski tryptyk progresywny, bo to także Państwa wybory. Trzy zespoły, które pochodzą z różnych epok, jeśli chodzi o muzykę progresywną w Polsce. Zaczniemy od zespołu, który... myślę, że można nazwać prekursorem naszej sceny progresywnej, artrockowej, symfonicznej. Jak zwał, tak zwał, ale w każdym razie zespół bardzo ważny, choć już od dawna nie działający. To był debiutancki album tej grupy i na tej płycie pojawił się utwór Widok z Góry Najwyższej, Exodus. Lecz to, co ujrzysz tym całym światem, zakołysze, bo obok twojej i tej nas są inne góry, jeszcze wyższe. Powróci natrętne pytanie, czy warto naprawdę było? Mozolnie stawiając krok za krokiem, odnosisz zwycięstwa nad losem i sobą, przecież im wyżej będziesz, tym zobaczyć możesz, jak pięknie jest dolinie. Góry Najwyższej, Exodus. Tak sobie myślę, że trochę chyba za rzadko wracamy do tej płyty i w ogóle do zespołu Exodus, bo to bardzo, ale to bardzo interesujący zespół i trochę szkoda, że tak niewiele muzyki po nich zostało. Kolejny wykonawca to już dekadę później pojawił się na scenie i też dosyć szybko zjednał sobie miłość wszystkich tych, którzy kochali twórczość zespołów typu Pink Floyd, Genesis, King Crimson czy Yes. Pięknie przenieśli na nasz rynek taką właśnie estetykę. Szkoda, że to także zespół, którego już z nami nie ma, chociaż mam nadzieję, że jeszcze powrócą, bo warto. Ta publiczność ciągle czeka na nowe dźwięki. Abraxas, Pokuszenie. Jest w twoich oczach chłód. Jad, który zsie mój głód. Wbij swoje zęby. Wąż pokuszenia smak. stanie się tylko cisza między nami. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieje wiatr tam, gdzie chce, chcesz czy nie, szum jego słyszysz. Dotyka cię w najczulsze z miejsc, co w duszy gdzieś ukryte są. Może to dziś ten sam szum przywiedzie cię do mej przystani. Będziemy tak, tak prości w miłości trwać niezmiennie. Jakże wierzę, że obudzimy się o świcie. Swój pod niebem czas, grupa Quidam. Na zakończenie tego naszego setu z polską muzyką progresywną, zespół, który z tego co wiem jeszcze ostatniego słowa nie powiedział, ale ja nic nie mówię. Dobrze, a chwilę wcześniej oczywiście Abraxas, zespół, który ja osobiście miałem okazję usłyszeć po raz pierwszy tutaj na antenie Trójki, jeszcze zanim zadebiutowali pełną płytą, to nagrania demo, nagrania radiowe prezentował dla Państwa Tomek Byksiński. I wtedy także ja pierwszy raz miałem okazję usłyszeć zespół, a potem wielokrotnie spotykaliśmy się na różnych scenach i miałem też okazję widzieć wspaniałe koncerty tego zespołu. A Quidam, no cóż, to był finał współpracy tego zespołu z Emilią Derkowską, ale jakże piękny finał. Teraz utwór, który pojawi się jeszcze później w innej wersji, bardziej znanej, chociaż też nieoryginalnej, no ale teraz Znowu jeszcze pozostaniemy przy bardziej progresywnych dźwiękach, tym razem ze Skandynawii. Alleluja i Pain of Salvation. Sort of victory march. Not a cry of joy that you hear at night. It's not somebody who's seeing the light. It's a cold and it's a broken. To oczywiście utwór z repertuaru Leonarda Cohena, ale tutaj w wykonaniu grupy Pain of Salvation i pana, który chyba nie lubi butów. Tak przynajmniej go zapamiętałem, kiedy miałem okazję kiedyś współpracować przy jednym z koncertów grupy Pain of Salvation. No i okazało się, że Daniel już z lotniska wyszedł bez butów i nie pamiętam, czy do końca jego wizyty w naszym kraju widziałem buty na jego nogach, bo nawet chodząc po Inowrocławiu, gdzie ten koncert się odbywał, Daniel chodził na bosaka. No widać, tak ma. Dobrze, to jeszcze jeden taki utwór, który powinien się dzisiaj pojawić i myślę, że tak w połowie naszego spotkania będzie brzmiał niezwykle pięknie. Gavin Bryars i Tom Waits. Never failed me yet. never found for me yet, Jesus.